www.attableeg.com, the reviver of Iman. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج فقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال تعالى بعد آيات متتالية اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. دوستو بزرگو جب ہم لوگ فتح پور میں رہتے تھے 50-52 تیسرا کا واقعہ ہوگا ایک عالم آئے دیوبند کے فارغ شاہ صاحب کے شاگرد بڑے آدمی انہوں نے جس انداز میں کہا میں کہتا ہوں کہ میں اپنی اولاد سے پریشان ہوں میری اولاد بے راہ روی اختیار کر رہی ہے حضرت نے فوراً یہ یاد پڑھی یہ دعا پڑھا کی اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اللہ کا شکر ہے آج مجھے یاد آ گئی میں تو عمل بھی کرتا ہوں بہت دعا کرتا ہوں ہر جگہ دعا کیا ہے اس دعا کو خاص اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین یا اللہ ہماری ذریت کی اصلاح کیجیے اللہم اصلح لی فی ذریتی جیسے ماں باپ پر حقوق ہیں بچوں کے اسی طرح بچوں کے بھی حقوق ہیں ماں باپ پر یہ بہت اس پر بیان کرتے رہتے تھے حضرت بچوں کے بھی حقوق ہیں خود حضرت عمر کا مقولہ ہے انہوں نے شکایت کیا ماں باپ کی میں پوچھا یہ ماں باپ نے شکایت کیا ہے بیٹے کی کہا اپنے حقوق تو چاہتے ہو تم نے یہ حقوق پورا کیے کہا نہیں تب کیا کر رہے ہو ابھی تمہارا یہ دعا بتائی حضرت نے. بڑے آدمی تھے, ان کی اولاد بے راہ اختیار کر رہی تھی. مجھے واقعی یاد ہے بچہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھا, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس کی دعا ہے. بعد میں ذہن میں آیا کہ اس پر دیکھوں بیان کروں. عمل تو ہے الحمدللہ, اسی دعا سے عمل ہے مجھے. اللہم اصلح لی فی ذریتی, میں نے خود حضرت سے سنا, اللہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے اللہ ہماری ذریت کی اصلاح فرمائی, ہم آپ کی طرف رجوع ہوئے, ہم مسلمانوں میں سے ہیں. کتنی جامع دعا ہے, اللہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ ابھی معلوم ہوا یہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعا ہے, پتا نہیں چلتا, قرآن سے پتا نہیں چلتا, بعض روایتوں میں آیا ہے. بہت فکر میں تھا کہ کس کی دعا, بعد میں دیکھا بھی سمجھ نہیں آیا, لیکن اس میں روایت میں ہے کہ حضرت ابو کا صدیق کی دعا, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. کتنے لوگ دعا کرتے ہیں بچہ اپنی ذریت کے لیے, میرا لڑکا یہ ہو جائے وہ ہو جائے, یہ تو دعا کرتے ہیں. لیکن کم ہی لوگ ہیں, میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں, لیکن عام طور سے دستور ایسے ہی, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین. ہم خود توبہ کرتے ہیں, مسلمانوں میں سے ہیں. اس دعا کے قبولیت کے لیے بھی اللہ ہی تب رجوع کرتے ہیں, آپ قبول فرمائیے اور اصلاح کیجیے, ہمارے بس نہیں. ہم تو خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتے, اولاد کی کیا کریں گے. بس ہم کو بھی اصلاح کی فکر دیجیے, ہمارے بچوں کو بھی اصلاح فرمائیے. آج میں نے دیکھا خاص طور سے زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو دیکھا, انہیں یاد ہے سب سے زیادہ. تو دیکھا مفتی شفیع صاحب, دیکھا بہت طویل لکھا اس پر, پوری اس پر. پھر مولانا عزیز صاحب قابل بھی کی ہے, ابھی دیکھا میں نے دو چار منٹ پہلے. میں نے کہا یہی سناؤں گا, خدا کرے سنا لوں قادر. کہتے ہیں غالباً یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تو یہی ہوگا, قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدی وان عامل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. پوری دعا یہ ہے, جو 40 سال کے ہوئے انہوں نے یہ دعا کیا ہے. کہا اے اللہ میرے رب, میں اوزینی انشکر, مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں. یہ دعا کی ٹھیک ہے, اس نعمت کا جو جس کا آپ نے انعام فرمایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق دعا کر رہے ہیں, ہم لوگ کیا انعامات نہیں, سب انعامات ہی ہیں مجھ سے, سب انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے گرمی کا سامان, جاڑے کا سامان, سب نعمتیں نہیں ہیں, سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے, دنیاوی نعمتوں سے سبھی کو نوازا ہے. مولانا سفیان صاحب جی کہہ رہے تھے محتمین کہ مولانا ایسی ایسی جرسی لڑکے پہن کے آتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, اتنی نعمتیں عام ہو گئی ہیں. میں نے طالب علم بیچاروں کو کیا ملتا تھا, اللہ تعالیٰ نے عام کیا ہی نعمتوں کو. اللہ تعالیٰ دینی نعمتوں کو بھی عام فرما دے, سب لوگ متدین ہو جائیں. دنیاوی نعمتیں مولانا مل رہی ہیں ہم لوگوں کو, کم نہیں بہت اس کے پاس. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق دے کے شکر کریں. قال اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ, میرے والدین پر. اسی وجہ سے لوگوں نے حتمی نہیں ہے, کسی نے کہا ایک رواج نے کہا ابوبکر صدیق کی دعا ہے, حضرت ابوبکر نعمت انعام تعالی ہے. سب سے بڑی بات ہے ابوبکر صدیق انعام دیا, اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا. والا والدی ہے, میرے والدین پر بھی, والدین سب مسلمان ہو گئے تھے ان کے. وان عام اور میں عمل کروں ایسا عمل جو صالح ہو, جس سے آپ راضی ہوں. کیا ہوں گے دعا مجھے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس آیت کے دیکھنے کا مجھے موقع ملا. ہم لوگ دن رات اسی میں ہیں. یہ ضروری نہیں کہ مجھے کسی آیت پہ تھمے ہوں, تھم کر کے اس کو سوچنا سمجھنا اور عمل کی کوشش کرنا. اصل تو بنیادی بات یہ ہے تدبر پھر قرآن. اللہ میں ابن تیمیہ روتے تھے, جنگل چلے جاتے تھے, کہتے ہیں اللہ ان آیات کی تفسیر تشریح جیسے فلا فلا پر آپ نے وعدے کیا مجھ پر بھی وعدے کیے. سجدہ ریز ہوتے تھے جنگلوں میں جا کر کے انہیں آیتوں پر, جس کی ہم کو قدر ہی کر لیا, دو ختم کر لیا, تین ختم کر لیا. حافظ بھی خوش ہے, مولوی بھی خوش ہے. تدبر کرو. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی آیت آتی ہے اور اس کا مطلب میں نہیں سمجھتا, الفاظ جو بھی ہوں, تو میں روتا ہوں کہ میں اولو الالباب میں سے نہیں ہوں. اس کو کون لوگ سمجھتے ہیں؟ اولو الالباب آیت ہے جنہوں نے. اس کو سمجھتے ہیں کون؟ اولو الالباب. جب کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو میں روتا ہوں کہ میں اولو الالباب میں سے نہیں ہوں, تب تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس میں غور و فکر. ابن عباس راس المفسرین وہ کر فرماتے ہیں کیا اللہ کی انامتا علیہ والا والدیہ, والدین کو بھی شمار کیا ہے, وہ ان عمل صالح, اور میں عمل صالح کروں. والدین کے لیے دعا کیا ہے, پھر اپنے لیے والا عمل صالح ترضا, اور ایسا عمل کروں جو صالح ہو اور جس سے راضی ہو. آپ راضی ہو ترضا, ایسے عمل کی توفیق دیجیے جس سے آپ راضی ہو. دعا کون کرتا ہے مجھے؟ وہ ستی نہیں. دعا مولانا ایک باب ہے, جیسے احکام شرعیہ نماز روزے کے مسائل بہت لا محدود ہیں, اسے دعاؤں کا مسئلہ بھی یہی ہے. اور ایک رواج میں نے دیکھا مولانا اوتی تو جوامع کلیم سنایا تھا میں نے, اس میں یہ دعائیں بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع کلیم دی گئے تو سب سے پہلے قرآن دیا گیا, کسی کے ذہن میں نہیں ہے. اوتی تو جوامع کلیم, بس وہ کیا دیے گئے؟ الفاظ دیے گئے جس کے معنی بہت ہیں, اتنے ہی نہیں ہے, بہت ہے. اس میں کوئی بات کیا انہوں نے, سب سے پہلا کلام اوتی تو جوامع کلیم حضور نے فرمایا وہ قرآن پاک ہے. اور اس میں سے ایک یہ بھی دعائیں جو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جاری فرمایا ہے, وہ بھی اوتی تو جواب. ہمارے حضرت جب شب برات وغیرہ آتی تھی, شب قدر شب برات فرماتے تھے مراد مقبول سب ختم کر پورا پڑھ لو, اب اگلی بات ہی شروع کرا دیتے تھے, سب دعا آ جائے گی. ہم لوگ ختم کرتے تھے الحمد للہ ساتوں منزل, کیا مشکل ہے, آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. دعائیں کسی تعجب سے سنا چکا ہوں بہت شد و مت سے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں دی ہیں معمولی دعائیں نہیں ہیں. اللہ منی اصل عیشت نقیت میتن سبیتن مردن غیر مخلوم ولا فاضح, معمولی دعا ہے. جس کے متعلق ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا نام لے کے یہ دعا کیا کرو, ہم نے جمع کر کے کہا. اللہ امینی اثر کا عیشت نقیتن و میتن سبیتن و مردن غیر مخلوم ولا فاضح. اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا کہ ساری دنیا میں حضرت کی تعلیم پہنچ سکتی ہے. لوگوں کو یاد کرنا چاہیے کیا کہ کیوں فرمایا, اتنا باب وضو دعا کر رہا اللہ میں نے اثر کا عیشت نہ کیے تھے. اللہ میں صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں, ترجمہ بھی کتنا عمدہ, میں صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں اور موت ڈھنگ چاہتا ہوں, کیا عمدہ. اللہ اصل کا عیشت نہ کیے تھے اور میت اتن سبھی تھے ڈھنگ کی موت. اس زمانے کی موت دیکھ کیا ہو رہی ہے موت, وہ مرد دن غیر مخزوم ولا فاضح, اور لوٹنا ایسا چاہتا ہے جس میں خزو ذلت نہ ہو. اسی عمدہ دعا مجھے حضرت فرمایا جمع کیا خانقاہ کے لوگوں کو اور فرمایا میرا نام لے کے یہ دعا کیا کرو. تو دعا ہے کس کو یاد ہی دعا پوچھا ہے پورے ہندوستان میں سبھی لوگ رہتے تھے, بہت کم لوگوں کو یاد ہوگی. اللہ امینی اثر و عیشت نقیت امید اتن سبیت مردن غیر, لوٹنا تو سب کو ہے, کافر کو جیل میں کافی بھی جاتا ہے صالح بھی جاتا ہے, لیکن دونوں کے جیل جانے میں فرق ہے نا, وہ جرم کو ہی جاتا ہے یہ بھی جرم ہی جاتا ہے, لیکن برابر ہے. اللہ اثر عیشت نقیت وہ میت اثر سبیت مرد نگر مخزوم والا فاضح, وانا عامل صالح ترضاه، ایسا عمل چاہتے جسے آپ راضی ہو جائے. وہ اصلی فی ضروری آ گیا، اب اپنے کو یاد کیا، اپنے مال بہن کو یاد کیا، بڑے لڑکوں کو یاد کیا، جامع نہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے اب سے جامع کون شک کر سکتا ہے. وہ اصلی لی فی ضروری تھی انی تب تیلے ونی میں مسلم، اے اللہ اور نیک کر دے مجھ کو اور میری اولاد کو. اصلی لی فی ضروری تھی انی تب تیلے، میں آپ ہی کی طرح رجوع ہوا، میں توبہ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ رجوع ہوا. اصلاح بھی جب آپ ہی کریں گے تو ہو گیا، میں آپ ہی سے رجوع کرتا، میں نہیں کر سکتا، میری نفس میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ اصلاح کریں گے تو اصلاح ہو جائے گی. اصل اہلی فضوری انی تبت، میں آپ کی طرح رجوع ہوا، وہ انی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، اطاعت شعار ہوں، مطیع ہوں، فرمانبردار ہوں. کتنی عمدہ دعا ہو، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دعا کو کرنے کی توفیق. اصل اہلی فضوری تھی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اب اس کے بعد مجھے جو سنانا یہ ہے، فرماتے ہیں اور پہنچا، پہلے چلا رہا ہے اور پہنچا 40 برس کی عمر کو، حضرت ابوبکر صدیق 40 سال کے ہو گئے تھے، اس کے بعد ہی دعا ہوئی نمبر کو، جس پر پہنچ کر اس کی عقل اور فکری صلاحیتیں بھی مکمل ہو گئیں. وہ جوان جو 40 سال کا ہوا ہے، اس کی عقل بھی کامل، تب تو یہ دعا کرے گا، یہ کریں تو ہر صاحب سعادت اور عقل و فطرت کے مطابق روش اختیار کرنے والا انسان اپنے پروردگار کی طرف سے رجوع کر کے کہنے لگا. کیا کہنے لگا؟ اے میرے رب، مجھے اس بات کا حصہ عطا کر دے کہ تمہیں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں. پہلی دن میں چاہتا ہوں جب پہنچا، ایک معلوم ہے کہ ایک عمر تک پہنچتا ہے اور عقل اس کی تمام، تب یہ دعا کرتا ہے. یہ بھی دعاؤں کا کرنا بھی یہ سمجھ کی بات ہے، فہم کی بات ہے. کہتے ہیں اے میرے رب، مجھے اس بات کا حصہ عطا کر دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی، ترجمہ قرآن کا، اور میرے ماں باپ پر، مجھ کو اور میرے ماں باپ پر، اور مجھے اس امر کی توفیق عطا فرما کہ میں ایسا نیک کام کروں جس کو تم پسند کرے. اپنے لیے دعا ہے، میرے والدین کے لیے، آگے سنیے، اور صالح بنا دے تو میری اولاد کو. اپنے لیے دعا، اپنے والدین کی دعا، اور اولاد کو چھوڑا نہیں، تین جامی دعا، اور میرے ماں باپ پر مجھے اس امر کی توفیق عطا فرمائے کہ میں ایسا نیک کام ہوں جس کو تو پسند کرے، اور صالح بنا دے تو میری اولاد کو میرے واسطے کہ دنیا میں بھی اس کے صلاح اور تقویٰ اور سازمانی سے مجھے خوشی حاصل ہو اور راحت حاصل ہو. ایسی اولاد دے جس کو دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈا ہوں، دل مسرور. کتنی عمدہ دعا، معلوم ہوا کہ اولاد کی سعادت اجلہن نعم الالہ علی العباد کثیرت، نعم الالہ علی العباد کثیرت واجلہن نعمت الاولادی، بہت پیسے سے یاد ہم کو اللہ کی نعمتیں دنیا بہت، نعم الالہ علی العباد کثیرت، اللہ کی نعمتیں دنیا بہت ہیں، نعم الالہ علی العباد کثیرت، بندوں پر بہت نعمتیں ہیں. وہ اجلہن، اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اولاد کی شرافت مل جائے، شریف اولاد مل جائے، یہ سب سے بڑی. پھر یہ عمدہ شعر ہے نہیں، لیکن ایک ہماری بات بھی سنیے، ایک شعر ہم بھی کہیں گے. نعم الالہ علی العباد کثیرت و اجلہن نجابت العبد، میں کہتا ہوں وہ نقم الالہ علی العباد کثیرت و اجلہن رضاۃ الاولاد، اللہ کی بہت سی سزائیں ہیں، سب سے بڑی سزا ہے کہ نالائق اولاد ملے. یہ ہمارا شعر ہے، جو ٹھیک ہو گئے نہیں، نعم الالہ بڑا نقمل، نقمل معنی نعمت کے مقابلے میں ہے، نقم الالہ بہت سالوں سے یہ ہے، لیکن ابھی کچھ سنایا نہیں تھا ہم نے کبھی. نقم الالہ علی العباد کثیرت و اجلہن رضاۃ الاولاد، اولاد اگر رذیل خصیص ہے تو سب سے بڑی نقمت یہی ہے کہ اولاد سارے نہ ہو، سب سے بڑی نعمت یہ اللہ صالح، اس کے خلاف نقم الالہ علی العباد کثیرت و اجلہن رضاۃ الاولاد، اگر صالح نہیں ہے دنیا میں اس لیے دوزخ ہے. گھر دوزخ، اولاد سارے نہیں ہیں، بیویاں بھی ویسی ہوں گی، بچے بھی ویسی ہوں گے، اپنے اصلاح، اپنے اولاد کی اصلاح، لڑکوں کی، لڑکیوں کی اصلاح کرو. دنیا میں بھی ان کے سر پسند کرے اور صالح بنا دے تو میری اولاد کو میرے واسطے، کہ دنیا میں بھی ان کے صلاح و تقوی اور سازمندی سے مجھے خوشی اور راحت حاصل ہو. بہت عمدہ تفسیر کر رہے ہیں قرآن میں، مفسر ہے اور استاد ہے، استاد ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم دیوبند کے تفسیر کے استاد رہ چکے ہیں. مولانا محمد شفیع شاوری ہے جو کچھ ہے، ان کا انداز دیکھیں بغیر اتنے شرح کے نہیں سمجھیں گے آدمی. درسی یہ ہے تفسیر، اور وہ عمومی تفسیر ہے محمد شفیع شاوری، وہ ریڈیو پر کہی ہوئی ہے، اور یہ درس میں انہوں نے کہا الفاظ دیکھے ہیں، میری اولاد میرے واسطے دنیا میں بھی ان کے صلاح اور تقوی اور سعادت مندی سے مجھے خوشی اور راحت نصیب ہو، اور آخرت میں بھی اولاد صالح کی نیکیوں سے میرے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایات اور رحمتوں میں اضافہ ہو جائے. اولاد صالح والباقیات الصالحات میں کیا ہے، اولاد بھی ہے، صالح اولاد چھوڑ دو، صدقہ جاریہ صالح اولاد ہے، انہیں صلاح تقویٰ دیا ہے، علم دین سکھایا، یہ صالح اولاد ہے. بسم اللہ کہہ کے پڑھ کے بخشش ہو جائے گی، اس کی قدر نہیں. بل آخرت تو خیر ہو آپ کا، دنیا کے لیے کیا کیا بندہ کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، ایک دن سبق نہ ہو، کالی نہ جائے، ماں باپ ڈانٹتے ہیں، ایک دن مسجد میں آئے کوئی اس کا اثر نہیں. تھوڑی کالی جانے سے ایک سبق چھوٹے گا، یا مدرسے میں جانے سے ایک نہ جانے، اور مسجد سننے سے ہو سکتا ہے کہ سعادات کے دفتر سے نام نہ کر دیا جائے. دنیا میں بھی ان کے صلاح و تقوی اور سعادت مندی سے مجھے خوشی اور راحت حاصل ہو، اور آخرت میں بھی اولاد صالح کی نیکیوں سے میرے لیے اللہ کی عنایات اور رحمتوں میں اضافہ ہو جائے. لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ اولاد صالح چھوڑ کے جاتا ہے، جو کچھ پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، بخشتا ہے ثواب ملتا ہے. لکھا امام راضی نے بیان کیا تھا، امام راضی نے لکھا ہے کہ ایک شخص قبرستان سے گزرا، کسی پر عذاب ہو رہا تھا، دیکھ چلے گا آئے عذاب نہیں ہو رہا تھا، پوچھا کیا اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا کیا بات ہے، کہا جب جا رہا تھا تو مستحق تھا عذاب کا، جب لوٹا ہے تو اس کے باپ نے مجھ کو یاد کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا، تو جو لڑکا مجھ کو رحمان الرحیم یاد کرتا ہے تو اس کے باپ کو میں کیسے سزا دوں، معاف کر دیا. امام راضی نے لکھا، مجھے دیکھ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ اولاد صالح کی دعا کیا، اپنے لیے دعا کیا، اپنی اولاد کے لیے دعا کیا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا، اولاد کے لیے مجھے خوشی ہے، اور آخرت میں بھی اولاد صالح کے نیکیوں سے میرے لیے اللہ کے عنایات اور رحمتوں میں اضافہ ہوں، میں آپ کی طرف اے پروردگار رجوع کرتا ہوں، میں آپ کی طرف اے پروردگار، اچھا جو ہے نا، میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، اے پروردگار رجوع کرتا ہوں اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہوئے، اپنے گناہوں سے. مجھے میں نے اب تک کہیں مطالعہ نہیں کیا تھا، آج مطالعہ کر کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ دیکھ آئی بھی نہیں پڑھتا مجھے آنکھ کمزوری کی وجہ سے، آپ نے اچھا کیا ذرا دیا نہیں پڑھ بھی نہ پاتا، نہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا باتیں کہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، کوئی کر دے تو ٹھیک ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف اے پروردگار رجوع کرتا ہوں اپنے گناہوں سے تائب ہوتے، خود اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہوئے، اور بے شک میں آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں، میں ماننے والا ہوں آپ کو، نہیں گناہ ہیں, گناہوں کو معاف کیجیے, باوجود ماننے کے خطاؤں میں ملوث ہوں, گناہوں میں. پروردگار رجوع کرتا ہوں اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہوئے, اور بے شک میں آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں. یہ ہے وہ سعادت و صلاح کا نمونہ جو حقوق اللہ, حقوق عباد ادا کرنے کے ہم لگا ہوا ہے. یہ ہے وہ سعادت, جو یہ کرتا ہے وہ سعادت مند ہے. یہ بھی اچھا لکھ رہا ہے, یہ فرما رہے ہیں, یہ ہے وہ سعادت وہ صلاح کا نمونہ جو حقوق اللہ, حقوق عباد ادا کرنے کی ہم خوشی میں لگا ہوا ہے. اللہ میرے بھی اصلاح کے, لوگوں کی بھی اصلاح کے, میرے والدین کی بھی اصلاح فرمائی, میرے اولاد کی بھی اصلاح. یہ ہے وہ سعادت و صلاح کا نمونہ جو حقوق اللہ, حقوق عباد ادا کرنے کی ہم وقت کوشش میں نکلا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, جو اپنی صلاحیت کے باعث اللہ رب العزت سے تین چیزوں کا تعلیم. کیا ہم نے لکھا آ رہا ہے, تین چیزوں کا تعلیم. ابھی اب میں آنے سے دو تین مہینے پہلے اس کو دیکھا تھا, میں نے سوچا یہ کسی کو رکھا, میں نے یہی چلا رہا تھا, آگے آ رہا ہے, جو اپنی صلاحیت کے باعث اللہ رب العزت سے تین چیزوں کا تعلیم. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے شکر کی توفیق دے, اشکر ہے نہیں جامعی تفسیر میں کہ تین چیزوں کی دعا, کیا کیا تین چیزوں ہیں, کہ شکر کی توفیق عطا فرمائے, دوسرے یہ کہ اپنے عمل کی توفیق سے دوائے, دوسرے یہ کہ ایسے عمل کی توفیق سے نوازے جو اسے پسند ترضا ہے, نا لکھنے لائق ہے. ابھی سبھی لوگ پڑھتے ہیں, پڑھتے دن رات پڑھتے ہی رہتے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, لیکن یہ کہ کس انداز سے اس میں انہوں نے دعا کیا ہے. اگر ابو کسیدی کا ابو کہیں کسی کی دعا ہو, وہ تو ایک روایت ہے کہ ابو سدی کی دعا ہے, یقین قرآن نے نہیں کہا, کیونکہ کہا علماء بھی خوب کہا کہ یہ چیز جو ہے 40 سال کے ہوئے, کون ابو کسیدی کو اس بعد نبوت ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو وہ بھی 40 سال سے پہلے ہی تھے ابو کسیدی, تب تو نازل ہوئی بھائی, تو کہا انداز یہ ہے کہ ابو صدیق کی یہ دعا ہے, یقینی نہیں ہے. بہرحال توفیق نواز, توفیق کا شکر کی توفیق عطا, پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, اور دوسری چیز دوسری یہ کہ ایسے عمل کی توفیق سے نوازے جو اسے پسند ہو. عمل کر رہے ہیں سنگم پر, عمل کر رہے ہیں اللہ راضی ہو اس سے, ایک پر کھڑے ہو کے رات بھر جبتے رہتے ہیں, مانا کچھ نہیں, کوئی نہیں, پھٹے پرانے کپڑے پہنے, یہاں نہیں دیکھتا, چلے جائیے گجرات میں, سڑکوں پر دیکھا نہیں, سڑکوں پر عورتیں سفید کپڑا پہنے, چیتھا لپیٹے ہوئے, میں اس کو بھی کہتا ہے کچھ نہیں ملے گا تم کو, کتنے ہی پھٹو جائے, شادی بھی نہیں کرتی, سڑکوں پہ یہاں نہیں دیکھتا میں, وہاں جھنڈ کی جھنڈ ہوتی ہے سفید کپڑا پہنے ہوئے, وہی وہ اللہ کے لیے نکلی ہوئی ہوتی ہے عورتیں, چپل نہیں پہنتی, کوہ کندن وہ کاہ براؤدن, یہ مثال یہ ہے کہ پہاڑ کھودو اور کاہ نکلے, اور مومن کام یہ کہ ایک پھاوڑا نکالو اور سعادت کو پہنچ جاؤ, ایک پھاوڑا کدال میں پہنچو خدا تک, یہ ہے کہ پہاڑ کھود ڈالو کچھ ملے گا نہیں, کیونکہ مرضی ہے خدا کے اور مرضی ہے رسول کے خلاف ہے. یہ دوسرے کہ ایسے عمل کی توفیق دے جو اسے پسند ہو, پسند یہ لفظ ہے, عمل تو کر رہا ہے آدمی نہیں مختلف, کہتے ہیں کرامات وہ ہے, کرامات وہ ہے جو مقرون بے اتباع سنت ہو. قاضی صاحب اللہ پاری پتے لکھا, تمام ساتھ علماء کو سنایا جاتے مینت اللہ صاحب آئے تھے, سب کو سنایا انہوں نے کرامات, خر کے کرامت میں کیا ہے, خر کے عادت, یہاں اڑ کے چلا گیا, یہ کیا پانی بھی چلیا, یہ خر کے عادت. کہتے ہیں خر کے عادت کی کوئی وقت نہیں ہے, مچھر اور مکھی سے بھی اس کی قیمت کم ہے, لیکن جب مقرون بھی سنت ہو جاتی ہے تو یہ کرامت ہو جاتی ہے, اللہ تعالی لے جانے والی ہوتی ہے. کہ جوگیوں اور پنڈتوں کو لکھا, ہند کے جوگیوں کو بھی یہ چیز حاصل ہوتی ہے, مگر اس کا کوئی درجہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے. جب تک مقرون بھی سنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اس کا کوئی مقام نہیں. اگر ہمارے فرماتے تھے کہ جب ان کو بھی یہ چیز حاصل ہوتی ہے ہم کو بھی حاصل ہے, مسلمانوں کو بھی, پھر کیا فرق رہ گیا. جب معلوم ہوگا کہ وہ اتباع سنت سے ملتا تو وہ بھی کرنے لگے, کہا ان کو توفیق ہی نہیں ہوگی, اشکال ہوا نا تو وہ کہیں گے کہ ہم سے ہوتا تو لا اتباع سنت کرنے لگے ہم, اتباع سنت سے تم کو نہیں مل گئے اب تک ایمان نہیں لاؤ گے. اتباع سنت بھی اسی وقت کاربند ہے جب ایمان لائے. فرماتے ہیں یہ شعری فرماتے ہیں, دوسرے یہ کہ ایسے عمل کی توفیق سے نوازے جو اسے پسند ہو اور اس عمل سے وہ راضی ہو جائے. تیسری کہ اولاد کو نیک اور صالح بنا دیے. تیسری چیز ہے سعادت حقیقی ہے یہ ہے. پہلی چیز کا مطلب شکر ادا, شکر. دوسری بات کہ ہمارے صالح, اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد نیک صالح دے. ہے کبھی معلوم تھا یہ؟ کبھی نہیں معلوم. ان آیتوں سے یہ نکالا عرض دیا انہوں نے تین چیزیں جو. دوسری یہ کہ ایسے عمل کی توفیق سے نوازے جو اسے پسند ہو اور اس عمل سے وہ راضی ہو جائے. تیسری یہ کہ اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. یہ اللہ کی نعمت ہے. یعنی تین چیزیں در حقیقت سعادت بشریہ ہیں. تین چیزیں ایسی ہیں جو در حقیقت سعادت بشریہ ہیں, اور اس سعادت اور خوبیوں سے متصف افراد اہل ایمان سے بارگاہ خداوندی میں پسندیدہ افراد ہیں. یہی جو پسندیدہ, جب ان تین صفات سے جو متصف ہوگا وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا. ان کے بارے میں رب العالمین کا یہ پیغام بشارت ہے, یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم قبول کرتے ہیں, ان کے وہ بہتر کام انہوں نے کیے اور درگزر کرتے ہیں ہم ان کی برائیوں سے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کی اچھائیوں قبول کرتے ہیں, برائیوں سے بات ہوئے. کتنی عمدہ بات ہے. اللہ یہی تین چیزیں در حقیقت سعادت بشریہ ہیں. اور دوسری کتاب میں اس کو نہیں کہا, انہوں نے جو لکھا سعادت حقیقیہ, ملا علی قاری نے لکھا سعادت حقیقیہ یہ ہے, یہ ہو. مطلب انہوں نے بشریہ لکھا, کوئی حرج تو نہیں ہے, لیکن میں نے ایک لفظ اور بتلا دیا. یہ اصل سعادت حقیقیہ یہ ہے کہ خود عامل ہو, اولاد اس کے صالح ہو, اور اللہ راضی ہوئی مان لے سعادت. اور اس سعادت اور خوبیوں سے متصف افراد ہی اہل ایمان میں سے بارگاہ خداوندی میں پسندیدہ افراد. بارگاہ پسندیدہ میں وہی مومنین جن کے اندر یہ سعادت, یہ صفات ہو, ان کے بارے میں رب العالمین کا یہ پیغام بشارت ہے, یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم قبول کرتے ہیں. بشارت آ گئی, اعمال آئے اس کی بشارت. ان کے وہ بہتر کام جو انہوں نے کیے اور درگزر کرتے ہیں ہم ان کی برائیوں سے. ایسے لوگ جب کریں گے ان کی برائی بھی کچھ ہوگی تو اس کو ہم معاف کر دیں گے. اس طرح کی وہ جنت والوں میں سے ہیں, یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اعمال بھی بتا دیا اور جزائے بھی بتا دیا. قرآن میں دونوں چیزیں, اعمال بھی ہیں اور اجزیہ بھی ہیں. اسی بنا پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وزیر اعظم کو لکھا کہ اجزیہ کا بھی خیال رکھو. نہیں عمدہ دعا وزیر اعظم کو لکھا انہوں نے مدینہ سے آئے, کہا فرید شیخ وزیر اعظم تھا وہ, کہا اعمال میں اخلاص کا خیال رکھو اور ظاہر باطن میں اکثریت پیدا کرو اور جزاؤں کو مستحضر رکھو. اعمال نہیں جزاؤں کو بھی, جب جزاؤں مستحضر ہوگی تو اعمال کے کرنے میں سہولت ہوگی. اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں آیات جنت کی نعمتوں پر فرمایا اور دوزخ کے مخاوف پر, کیونکہ جنت کی نعمتوں کو سن کر اعمال کی طرف رغبت ہوگی, شوق ہوگا, اور دوزخ کی نعمتوں کو سن کر کے برائیوں سے نفرت ہوگی. یہ اللہ کا دستور, قرآن کے نزول میں بھی اس کا بیان کرتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے مطلب سچا وعدہ ہے جو ان سے ہمیشہ کیا جاتا تھا, وہ جنت والوں میں سے ہیں. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے ہمیشہ کیا جاتا ہے. بلا شبہ ان کا مقام اللہ کے سچے وعدے کے مطابق اہل جنت میں ہوگا. مولانا لکھ رہے ہیں بلا شبہ ان کا مقام عالی اللہ کے سچے وعدے کے مطابق اہل جنت, اور بطور اکرام دخول جنت کا ان کا اظہار کیا جاتا ہو کیا جائے گا. یہ تو پیکر سعادت اور ایمان توقع کی خوبی سے متصف انسان کا حال ہے. جو پیکر سعادت اعمال سعادت سے متصف ہوئے تھے ان کی یہ جزا ہوگی, اور اس کے بالمقابل شکاوت و بدبختی کی مثال بیان شروع کر دیا. شکاوت و بختی کی یہ اعمال ہیں, یہ ان کی جزا ہے, اور سعادت والوں کی کہ یہ اعمال ہیں اور یہ ان کی جزا ہے. مولانا صاحب لکھا ہوا ہے, صاحب نہیں لکھا ہوا, بہرحال ہو گیا نا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہ تعالی اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہم سے ایسے اعمال کرائے توفیق دے جو آپ کو مرضی ہے. تین چیزیں طرح یاد کر لیں, کیا پہلی چیز کیا کیا ہے؟ شکر, نعمتوں کا شکر جی جی. دوسرے ایسے اعمال کرائے جس سے وہ راضی ہوں, جسے اولاد صالح عطا فرمائے. تین چیزیں یاد رہے گی سب کو ان شاء اللہ. کوشش کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے نوازے. اللہ تعالی شکر نعمت, کیا کیا نعمتیں ہیں, دیکھیے کتنی نعمتیں ہیں. اللہ علی ہمارے مشاہد نے دیکھا بھی نہیں ان چیزوں کو. ہاں نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مرضیات پہ چلائے, کسی چیز کا شکر ادا کرے نعمتیں ہیں. اور ہاں اولاد سارے دے, اتنا یاد کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے نوازے, ان نعمتوں کی سعادت سے مشرف فرمائے, اور سب سے بڑا مقام ان کی رضا ہے, اور مقام رضا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے مقام رضا یعنی جنت اللہ پہنچا دے. اور سخت سب سے مصیبت کی چیز اللہ کی ناراضگی ہے, اور اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ دوزخ. اللہ تعالیٰ دوزخ سے پناہ دے, اور جنت کے داخلے کو اللہ منظور فرما دے. یا اللہ اعمال جنت کو اختیار کرنے کی توفیق محمد فرمائیے. اللہ تعالیٰ اعمال دوزخ سے اجتناب کی توفیق محمد فرمائیے. یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. آپ حضرات کی برکت سے انشاءاللہ یہ بیان بھی قبول ہوگا, انشاءاللہ یہ اعمال بھی انشاءاللہ الذی اللہ توفیق دے گا, اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم سب لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ جزاكم الله.